dana bez tebe. Prvi put je prazno tvoje mesto kraj mene. Potroši se ljubav, uvene izbledi, kao i sve juče postane. Potroši se ljubav i više ne vredi, i od svega ništa ostade. Ako možeš sve zaboravi, ako možeš ti me ostavi, ostavi me idi, bit će bolje tako. Kad zavoliš drugog, preboleđeš me lako. Ostavi me idi, bit će bolje tako. Kad zavoliš drugog, preboleđeš me lako. Dođe mi da se od duše svoje rastanem. Potroši se ljubav i u sve zaneme, a u duši osta tišina. Potroši se ljubav, izbriše je vreme i od nje osta prašina. Možeš sve zaboravi, ako možeš ti me ostavi. Ostavi me idi, bit će bolje tako. Kad zavoliš drugog, preboleđeš me lako. Ostavi me idi, bit će bolje tako. Kad zavoliš drugog, preboleđeš me lako. Bolje tako, kad zavoliš drugog, preboleđeš me lako.